Kaldır beni, aşkın ile yandır beni, haber gönder aldır beni, nerede ferman ey sultanım. Yol yürürüm yollar çamur, ha dolu yağmış ha yağmur, sana varmak bana onur. Nerede ferman ey sultanım, sultanım, sultanım, sultanım, sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir. Derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir. Derde derman ey sultanım, sultanım, sultanım, sultanım. Derde derman ey sultanım. Aşkın ile kıl derbeder, gönül bu derde sabreder. Aşktan gelen aşka gider, nerede ferman ey sultanım. Yola düştüm yarda kaldım, güle düştüm harda kaldım, dile düştüm darda kaldım, dile ferman ey sultanım, sultanım, sultanım, sultanım, sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir. Derde derman ey sultanım. Yollarımı sana getir, her sonucu sende bitir. Yiteceksem sende yitir. Derde derman ey sultanım, sultanım, sultanım, sultanım. Derde derman ey sultanım, derde derman ey sultanım.